أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. Ama bak, geçen hafta en son kaldığımız ayeti hatırlayacak olursak, Allah Azze ve Celle, tabi müfessirlerin görüşü, Velid İbni Mughire hakkında bazı sözler sard etmişti. Velid İbni Mughire kendisine hak beyan olduktan sonra ölçüp biçmişti. Arkasını dönüp kızgın bir şekilde gitmişti. Son ayette de Allah Azze ve Celle demişti ki ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ. Sonra arkasını döndü ve kibirlendi. Sonra Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala devamındaki ayette diyor ki فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرْ. Dedi ki Velid, inkar ettikten sonra, şüphesiz bu tesir eden, insanı etkileyen bir sihirdir. Şimdi bu ve benzeri ayetlerin nuzul sebebiyle alakalı gelen rivayetler genel itibariyle senet tahkik edildiği zaman zayıftır. Yani bir tane ayetin tefsiri hakkında bakıyorsunuz ki 5 tane kıssa anlatılır. Yani aslında birbirine benziyor birçok noktada ama farklı noktalarda farklılıkları var. Bu da ortaya bir şey koyar. Bu kıssaların farklılıkları ayetin fehmine çok fazla ne yapmaz? Tesir etmez. Yani sonucu çok fazla değiştirmez. Bununla alakalı olarak geçen hafta demiştim ki Velid bin Mughire geldi. Tam iman edecekken Ebu Cehil İbni Hişam dedi ki git sor bakayım baban nerede? Gelip sorunca babanızın nerede olduğunu, baban ateştedir deyince Resulullah kızıp çekip gitmişti. Bununla alakalı gelen başka bir rivayet de var. Abdullah İbni Abbas'tan geliyor. Abdullah İbni Abbas diyor ki Velid bin Mughire Ebu Bekir'in yanına girmişti. Ebu Bekir'e Kur'an'dan sordu. Ne zaman ki Ebu Bekir ona İslam'ı anlattı ve Kureyş'ten haber verdi. Kureyş'in cehennemde olduğunu, ateşte olduğunu haber verdi. Ve ardından Velid İbni Mughire İbni Ebi Kepşe denen bir müşrik var. Onun hakkında ateşte olduğunu anlayınca, onun cehennemlik olduğunu anlayınca şey yapmaya başladı. Kızmaya, gazaplanmaya başladı. Tabi ilk başta Velid Ebu Bekir'den Kur'an ayetlerini dinleyince diyor ki bu bir sihir değildir. Şiir de değildir diyor. Önce kendisi bunu ikrar ediyor. Bunun bir sihir ve şiir olmadığını söylüyor. Bunun bir delinin sözü değil, bu kesinlikle Rahman'ın sözü olduğunu anlıyor. Ondan sonra Ebu Cehil İbni Hişam bakıyor, kavim konuşmaya başlıyor. Velid bin Mughire Müslüman olacak diye. Ebu Cehil İbni Hişam diyor ki siz beni izleyin şimdi ne yapacağım diyor. Velid bin Mughire'nin yanına geliyor. Ona diyor ki sana diyor mal vereceğiz Kureyş olarak diyor. Sakın buna tabi olma. Velid de diyor ki bu kavmin arasında benden daha zengini yok ki bana neyin malını vereceksiniz diyor. Ardından bakıyor ki malla kandıramayacak bunu Ebu Cehil İbni Hişam. Diyor ki biliyor musun o senin ataların için cehennemliktir diyor. İbni Ebi Kepşe var ya, o işte senin salih bildiğin, cennetlik olduğunu zannettiğin, babalarının dini üzere olan salih var ya, onun cehennemde olduğunu söylüyorlar deyince diyor ki morali bozuluyor, git diyor tefekkür edeceğim diyor. Ardından kendi başına kalıyor ve küfretmeyi tercih ediyor Velid bin Mughire. Bu noktayı kabullenemediğinden dolayı işte bununla alakalı rivayette İbn Abbas'tan gelmiştir. Bu da başka bir kıssasıdır ayetin tefsiriyle alakalı. İşte bu şimdi okuduğum ayeti o tefekkür ettikten sonra söylüyor. Fekale dedi ki Velid inne hâze illa sihre yu'far. Bu öyle bir sihir ki adamı etkiliyor. Dinledin mi geri duramıyorsun, etkileniyorsun yani. Niye bunu söylüyor? Çünkü az kalsın kendince o da Muhammed'in dinine girecekti aleyhissalatü vesselam. Sonra Ebu Cehil İbni Hişam onu uyarınca etkilendiğini, işte kendini bu etkisinden ve tesirinden kurtaramadığını anlayınca bu sözü söyledi. Diyor ki in hâzâ, ayet devam ediyor bir sonraki ayet. İn hâzâ illâ kavlül beşer. Dedi ki Velid, önce kendisi demişti ki bu bir Rahman'ın sözüdür. Bu kesinlikle bir insan sözü değildir demişti kendi kendine. Sonra da diyor ki ayette Velid şöyle söyledi. İlla kavlül beşer. Bu beşer sözüdür, insan sözüdür. Bakın müşriklerin bir karakteridir bu. Allah'ın bu ayette bize ortaya koyduğu müşrikler tutarsız insanlardır. Yani önce mesela sizin İslam'dan, İslam'ı seçmeden, sakal koymadan, namaz kılmaya başlamadan, işte dininizi Kur'an ve sünnete göre şekillendirmeye başlamadan önce müşrikler sizin karakterinizi överler. İşte bizim ailemizde bundan daha güzel çocuk yoktur. İşte çok akıllı bir çocuk, çok efendi bir çocuk. Evlatlarına hatta örnek gösterirler. İşte falan gibi olun. O efendidir, akıllıdır, aklı başındadır. Siz biraz sakal koyup değişmeye başladığınız zaman ailenin en akılsız ahmak kişisi olursunuz hemen. Hatta deli olursunuz. Bırakın iyi biri olmayı. Adınız deliye çıkar yani. Niye? Müşrikler tutarsız insanlardır. Bir dedikleri bir dediklerini tutmaz. Hevalarından konuştukları için bugün hevaları buna razı olur. Önce bunu kabul ederler. Sonra hevaları buna razı olur. Onu kabul ederler. Ama maalesef bu ahlak müşriklerle kalmamış bugün. Bugün Müslümanım diyen, kendini tevhide nispet eden nice insan var. Onlar da aynı tutarsızlıkla yaşıyorlar. Bir gün bir topluluğun arasındalar. O topluluk işte süte siyah diyor, o da siyah diyor. Yarın o topluluktan işte ticari sebeplerden ayrılıyor, başka sebeplerden ayrılıyor, başka bir topluluğun içerisine giriyor. Bu sefer başlıyor süte beyaz deme. Oradan gidiyor başka bir topluluğun içine, onlarla da oturuyor, başlıyor süt oldu şimdi kırmızı. Yani hayat bir tutarsızlıkla dolu. Neden? İnsanlar bu müşrik hayatlarından, cahiliye hayatlarından kalan bu kötü ahlakı atamamışlar. Müslüman karakter sahibidir. Kul âmentü billâhi thumme istakîm. De ki Allah'a iman ettim, sonra da dost doğru ol. İstikamet üzere ol. Bir böyle bir böyle olma. Kıvırma. Kıvırma kadınların işidir, erkeklerin işi değildir yani. Baktığınız zaman da inancına ve itikadına kendi fıtraten, nefsen sahip çıkamayan insanlar bakarsınız ki meclisten meclise kıvırmaya başlarlar. Sizle otururlar, sizin gibi konuşurlar. Başkasıyla otururlar, başkasıyla konuşurlar. Bu da münafıklığın ta kendisidir. Çünkü münafıklar karaktersiz insanlardır. Ne kadar karaktersiz adam varsa İslam'a girmiş hepsi münafık olmuşlar. Ne kadar karaktersiz. Abdullah İbni Ubey İbni Selül. Medine'de münafıkların lideri. Niye münafık? Çünkü karaktersizin teki cahiliyede de. Cahiliyede de kimse sevmiyor onu. Cahiliyede de ikiyüzlü. Cahiliyede de çıkarı için uğraşan. Cahiliyede de nefsinden başka bir şey düşünmeyen bir adam. İslam'a giriyor, münafık kesiliyor. Dolayısıyla müşriklerin tutarsızlığı onların temel karakterleridir. Değişmez. Velid bin Mughire de aynı şekilde tutarsız konuştu. Önce dedi bu beşer sözü değildir. Sonra da kalktı dedi ki bu insanı etkileyen bir sihirdir, beşer sözüdür. Seuslihi sakar. Allah Azze ve Celle diyor ki onu sakara, cehenneme vardıracağım. Sakar cehennemin isimlerinden bir tanesidir. Cehennem, cehim, ennar, es-sakar hepsi cehennemin farklı isimleridir. Ben bunu daha önce bahsetmiştim. Ulema ihtilaf etmişler. Bunlar cehennemin farklı isimleri midir? Yoksa bunlar cehennemin bazı derecelerinin isimleri midir? Cehennem biliyorsunuz 7 derece, 7 tabaka. Acaba sakar başka bir tabaka, işte cahim ayrı bir tabaka, ennar ayrı bir tabaka mı? İslam uleması bu konuda ihtilaf etmişler. Allah en doğrusunu bilendir. Seuslihi sakar, onu diyor Allah Azze ve Celle ben cehenneme vardıracağım diyor Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala. Sonra cehennemden bahsederek diyor ki وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ Sakar nedir sen bilir misin diyor. Sonuçta burada hitap ettiği peygamber. Ve peygamber de aleyhissalatü vesselam da Allah'a ve ahiret gününe aramızda en düzgün iman eden kişi. Şüphesiz biliyor ki sakar cehennemdir. Bu Arapçada bir üsluptur. Kur'an'ın birçok yerinde geçer. El-hâkkatu mel-hâkka ve mâ edrâke mel-hâkka. O hakka nedir? Sen bilir, nereden bileceksin hakka nedir? Başka ayetlerde de el-kâriyatu mel-kâriya ve mâ edrâke mel-kâriya. De ki el-kâriya nedir? Sen nereden bileceksin yani? Allah Azze ve Celle bu uslubu bize öğretmiştir. Çünkü bu anlatırken insanlara bir şeye dikkat çekmek adına Arapçada var olan bir üsluptur. Yani siz bir şeye dikkat çekeceğiniz zaman sen şunun şöyle olduğunu nereden bileceksin? Şuradan bileceksin diye kendiniz hemen ardından cevabını verirsiniz. Allah da bu ifadeyi kullanarak diyor ki وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ O sakar nedir? Cehennem nedir? Nereden bileceksin? لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ Allah Azze ve Celle burada ne diyor? Orada kalmayacak. Yani kalmayacaktan kastı o cehennemden çıkamayacak. Orada ölmeyecek. İslam uleması bunun tefsirini yaparken diyorlar ki, İbn Kesir özellikle tefsirinde söylüyor. Ateş insanın etini yiyecek, kemiklerini yiyecek, damarlarını yiyecek ki beden bu üç şeyden müteşekkildir. Kemik, et ve damar. Bu üç şeyi yemesine rağmen ateş insan ölemeyecek. Ya zaten bir şey kalmadı ki geriye. Ama ölmeyecek yani. Kalmış. Demek ki bir şeyler kalacak. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ اُخْرَى لَا تَدْعُوا يَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدَ وَلْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا. Ölümü bugün bir defa istemeyin. Çok çok isteyin ama ölmeyeceksiniz diyor Allah Azze ve Celle. Ölüm insan için dünyada bazen acı olmadığı zaman kurtuluştur. Yani adam acıya çok dayanamazsa öldürür kendini. İşte at hasta oluyor, ayağı kırılıyor, yok vuruluyor, yaralanıyor. Kafasına sıkıp öldürüyorlar daha fazla acı çekmesin. Çünkü tedavisi yok bu işin. İnsan dünyadayken ölümü bir çare olarak görüyor. Cehennemde de bu aklına gelecek. Dünyadaki her şey ahirette aklınıza gelecek kardeşler. Tıpkı rüyada gördüğünüzü yaşantınızda hatırladığınız gibi. Yani ona batılılar dejavu diyorlar. Yani yaşadığın bir şeyi tekrar yaşamak diyorlar da hayat böyle yaşadığın bir şeyi yaşamak değildir. Rüyadayken biz olacak bazı şeyler bize gösterilir. Ama biz unuturuz. Uykunun derinliğinden, yorgunluktan, farklı etkenlerden dolayı biz bunu unuturuz. Sonra ondan amel ettiğimiz zaman olacak şey bize gösterilmiş ya ve olmuş ya şimdi. Biz deriz sanki bu anı daha önce yaşamıştık. Aslında o bizim rüyada gördüğümüz şeydir. Rüyada bize gösterilmişti. Çünkü rüya vahyin bir parçasıdır diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Ve Allah Resulü diyor ki vahiden geri aleyhissalatü vesselam salih rüyalar kalmıştır diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bizim hayatımızda rüyada gördüğümüz şeyler olduğu zaman biz hatırlıyoruz. Aslında hatırladığımız şey rüya. Nasıl böyle hatırlıyorsak dünyada yaşadığımız şeyleri de ahirette hatırlayacağız. Mesela Huzeyfe İbnül Yaman'dan bir hadis nakletmiştim. Huzeyfe İbnül Yaman ne diyordu? Cehennemliklere işte zakkum yedirilecek, ateşten bazı içecekler içirilecek. Onlar yanınca dünyadayken gırtlaklarına o dikenler takılınca dünyadayken gırtlaklarına bir şey takıldığı zaman su içtiklerini ve suyun o takılan şeyi götürdüğünü hatırlayacaklar. Direkt gidip kaynar suya yapışacaklar. Kaynar suyu dökecekler diyor ağzı midesine kadar inecek cehennemliklere. O sıcak suyun tesirinden. Bunlar hep ahirette bizim dünyada yaşadığımız şeyleri hatırladığımızı gösterir. Başka bir delil de buna Kur'an-ı Kerim'den şu ayettir. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala cennetlik bir grubun konuşmasını bize naklediyor. O cennetlik grup, cennetteki bir kişi diyor ki benim dünyadayken falan bir arkadaşım vardı. O nerededir? Allah diyor ki bir anda perde gözünden kaldırılır. Bir bakar ki arkadaşı cehennemde. O sırada hemen secdeye kapanır. Eğer Allah bana faziletiyle ikramda bulunmasaydı, beni korumasaydı ben de bu arkadaşımla beraber cehenneme girecektim diye insan orada Allah'a şükreder. Bu da ortaya koyuyor ki dünyada yaşanan her şeyi biz ahirette hatırlayacağız. Hatırlamamız sebebiyle de Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala diyor ki orada ölmek yoktur. Niye? Aklımıza ilk gelecek şey ölelim de kurtulalım. Çünkü dünyada sıkıntılar artık arttı mı insanlar psikolojik bunalıma girdiği zaman ne yapıyor? Kafasına sıkıp intihar ediyorlar ya da kendilerini asıyorlar. Öyle değil mi? Artık o kadar darlanmışlar ki hayattan beklentileri o kadar bitmiş ki kendilerini öldürüyorlar. Ne zannediyorlar? Biz kurtulacağız. Aynı mantık ahirette de hatırlanacağı için insanlar ölümü isteyecekler. Allah diyor ki o cehennemde ölüm yoktur. Yok olmayacaklar. Diyor ki Allah Azze ve Celle diğer ayette levvahatun lil beşer, beşere delicesine susamıştır cehennem. İnsana öyle bir susamıştır ki, susamak nedir? Artık insan öyle bir varlıktır ki suya ihtiyacı vardır. Susamak ise o ihtiyacın tavan yaptığı yerdir. Hatta insanın susuzluğu öyle artar ki ıssız bir çöldeyken insan serap görmeye başlar. Çölde işte deniz yokken bir anda gözünün önünde ufukta deniz olduğunu görür. Susamak insanın aklını böyle örter. Eğer o su ihtiyacını yeteri miktarda alamıyorsa. Cehennem içinde Allah bunu kullanıyor. Levvahatun lil beşer. O cehennem öyle bir yer ki beşere insana susamış. Niye? Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste. Allah subhanehu ve teala kıyamet günü kafirleri cehenneme attığı vakit, attığı zaman cehenneme Allah soracak. Onu Kaf suresindeki ayette diyor. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْ تَلَأْتِي. Biz o gün cehenneme sorarız. Doldun mu? وَتَقُولُ. O da der ki هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. Yok mu arttıran? Daha gönder ya Rabbi. Daha gönder. Öyle ki diyor Rabbul İzze ayağını cehenneme koyar. Artık cehennem der ki kat kat yeter ya Rabbi, yeter ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste böyle söylüyor. Ama Allah azze ve celle bunu yapana kadar cehennem doymak bilmiyor. Allah da bunu işaret ederek diyor ki zaten o cehennem beşere susamış. Velid bin Mughire ve benzerleri kıyamete kadar gelecekler. İstedikleri kadar ölçsün biçsinler, imanın pazarlığını yapsınlar. İster iman eder kurtulurlar, isterseler iman etmezler. İnsana susamış cehenneme varırlar. Keyifleri bilir diyor Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala. Sonra devam ediyor. Aleyha tis'ate aşar. Cehennemde diyor, o cehennemin üzerinde 19 tane ne vardır? 19 tane bekçi vardır. Bunlar zebanilerdir. Ayette geçen. Gılâbun şedîd. Onlar katıdırlar, şedittirler. Allah Azze ve Celle onlardan merhameti çekip almıştır. Allah Azze ve Celle Rahman'dır. Nedir Rahman? Dünyada yarattığı ister kafir olsun ister mümin olsun hepsine merhamet eden ve hepsine inkar etseler de, küfür etseler de, nankörlük etseler de rızık verendir. Koruyan, kollayan, gözetendir. Rahman budur. Ama Rahim kıyamet günü sadece ve sadece müminlere merhametini açacak olandır. Öyle. Allah'ın Rahim sıfatı kıyamet günü kime nail olmaz? Kafirlere. Allah onlara karşı merhametsizdir. Allah kıyamet günü kafir ve müşriklere karşı merhametsizdir. Siz normalde düşmanınız da olsa fıtraten ne yaparsınız? Hata etse de, yanlış yapsa da bir adama merhamet beslersiniz. Düşmanınızdır, adam çok ağır bir hastalık geçirmiştir. Ya bize o kadar kötülük yaptı da acıyorum, Allah yardım etsin, Allah şifa versin dersiniz yani. En son mesela bu bahçeli evlerde bir pislik oldu işte, haberlere falan çıktı. Adam biri işte bir tane üniversiteli kız, iki arkadaş bir evde kalıyormuşlar. Girmiş kıza tecavüz etmiş, ondan sonra kızı öldürmüş mesela. Haberi duyan herkes diyor namussuz, şerefsiz, işte böylelerini asacaksın, keseceksin. Normalde şeriat öldürün dese canilik olur. Böyle oldu mu hemen asmaktan kesmekten konuşurlar televizyonlarda. Zındık insanlar, kafir insanlar. Böyle bir adama merhamet gelmiyor insana. Normalde herkese merhamet ederiz. Yani fıtratımız gereği insan birbirine merhamet eder. Ama böyle bir adama artık merhamet yok. Kıyamet günü de Allah zebanilerden çekmiş almış merhameti kafirlere karşı. Çünkü gerçekten merhametli bir adam cehennemde duramaz yani görev olarak. Niye? Sabah akşam çığlık. Sabah akşam inildeme. Sabah akşam ağlama, gözyaşı. Şimdi adamı hapse alıyorlar. Şeytanın ordusu dünyada. Hapsediyorlar, dini için işkence yapıyorlar. Bugün Suudi Arabistan hapishanelerinde, Mısır hapishanelerinde, Libya hapishanesinde. Ya Libya hapishanesinde Nijeryalı bir tane Müslümanı aklını yedirmişler yani. Adam kafayı yemiş, Kur'an hafızı bir çocuk. Kafayı yemiş, kendi kendine bağırıyor, konuşuyor. İşkenceden çıldırtmışlar yani. Düşünün 20 tane hücre var, 20 tane adam koymuşlar. Sen burada oturuyorsun, zaten kimse yok, 4 tane duvar arasındasın. Yandan inildeme sesi geliyor. Yapmayın, Allah'tan korkun, bırakın beni. Adam yalvarıyor ya, ona rağmen hala darp sesleri geliyor. Ya işkence olarak bu yeter ha. Yani sana gelip elektrik, sopa vurmalarına gerek yok, işkence olarak bu yeter. Cehennem böyle bir yer, orada merhametli bir şey duramaz ki yani. Allah da o yüzden Rahim ismi gereği kafirlere kıyamet günü merhametsiz olacak. Çünkü cehennem Allah'ın işkence yeri. Dünyadayken korkuttular ya Allah'tan başka kendilerine kulluğa davet edenler. Bak cehennemimize atarız. Şimdi millet Deccal hadisini okuyor. Deccal hadisinde ne var? Deccal kıyamete yakın gelecek. Sağında cennet, solunda cehennem. Öyle. Adama diyecek ki öldürecek adamı, sonra diriltecek, diyecek bak ben senin Rabbinim. Adam diyecek evet sen benim Rabbimsin diyecek, seni cennete atıyorum, yanındaki cennete atacak, orası cehennem olacak. Sonra diyecek ki Deccal adama, ortadan ikiye bölüp tekrar diriltecek öldürdükten sonra. Diyecek ben senin Rabbinim. O genç de diyecek ki diyor hadiste, ben şimdi hatırladım sen peygamberin haber verdiği Deccal'sin. Sen benim Rabbim değilsin. Diyecek seni cehenneme atıyorum, ateşe atacak, orası cennet olacak. Şimdi millet bekliyor, tek gözlü bir canavar gelecek, ağzından salya akan, filmlerde elinde balyoz olan böyle garip bir varlık, mahlukat. Ondan sonra diyecek ki ben seni cehenneme atıyorum. Ya bugünün deccalleri yöneticiler işte. Diyorlar bize ibadet eder, bize itaat ederseniz, devlete boyun eğerseniz, küfür devletine, biz sizi diyor cennetimize sokarız. Bak alışveriş merkezleri, eğlence merkezleri, tiyatrolar, stadyumlar, öyle mi? Bak bizim cennetimiz böyle. Eğlence dünyasının sınırı yok. Yok itaat etmez, ibadet etmezseniz bak cehennemimiz var. Orası da neresi? Kodesler. Veririz müebbet hapsi, beklersiniz orada ömrünüzün sonuna kadar. Ağırlaştırılmış müebbet 36 sene. Kim öyle, kim kala 36 sene. Aha işte Deccal bunlarda. Bir cennet vaat ediyorlar, bir de cehennem vaat ediyorlar. Gören gözler için yani. Allah'ınki de kıyamet günü, merak etmeyin, sabredin, göreceksiniz. Sabrın sonu selamettir. Sabreden derviş muradına ermiş sözleri atalar boşuna söylememiş yani. Bunlar şeriat kandilinden çıkmış nurlar yani. Şeriattan çıkmış şeyler. Sadece sabır yani. Allah'tan daha sabırlı biri var mı? İnsanlar Allah'a çocuk isnat ediyorlar. Hristiyanlar diyorlar İsa Allah'ın oğludur. Meryem Allah'ın eşidir diyorlar haşa. Öyle bir şey söyledi ki diyor Meryem suresinde 48, Allah Azze ve Celle ayet numarasını unuttum. Gök çatlayacaktı neredeyse diyor. O şirkin Allah katındaki yeri bu. Göğü çatlatacak bir şey şirk. Ya bugün millet bir çeşidini değil bin çeşidini işliyor şirki. Her gün defalarca işliyor. Çocuklarını putun önüne secde ettirerek her gün. He? Açtığı yolda gösterdiği hedefe yürüyerek. 5 yılda bir Allah'ın kanunu koyma hakkını Allah'tan alıp beşere vererek. Allah'ın ayetleriyle televizyonlarda, gazetelerde. Ya taraf gazetesi yazarı çıktı, hakaret etti peygambere. Yetmedi gazetede yazdı. Bir de CNN Türkiye programa çıkartmışlar. Hakaretleri tekrar ettiriyorlar. Sabah akşam bu kadar küfür işleniyorken Allah'tan daha sabırlı kimse var mı? Yok. Allah sabrediyor. Allah'ın cehennemi kıyamet günü. O cehennem ki beşere susamış. Yakıtı insan. İnsan bekliyor yakmak için. Aleyha tis'ate aşar. 19 melek var. Bu ayet indiği zaman Mekkeli müşrikler dediler ki ya 19 tane nedir? Hatta Mekkeli müşriklerin arasında bir tane kafir var. Bu kafir diyor ki ey Kureyş kavmi ben diyor onlardan 17 tanesine galip gelirim diyor. Ben 17 tane diyor şeyin icabına bakarım zebaninin. Siz 2 tanesiyle uğraşın yeter diyor. Bu kafir öyle kuvvetli bir kafirmiş ki. Hani rivayetler var bunun hakkında. Ayağın altına bir hayvan derisi koyarlarmış. Bu üzerinde dururmuş. Bu üzerindeyken çok kuvvetli bir kavim. 10 kişi. Bunu yerinden oynatmaya çalışırlarmış o derinin üzerinde. Deriyi çekerlermiş de adamı kımıldatamazlarmış gene yerinde. Ya adam böyle şey ufak bir kıvırdama hareketi daha yapmazmış. O kadar güçlü bir kafirmiş. Bu ayet indiği zaman o diyor ben 17 tanesinin icabına bakarım, 2 tanesinin de icabına haşa siz bakın diye. Ve bu kafiri Resulullah defalarca devirmiş güreşte. Bu diyor ki eğer beni yıkarsan diyor ben iman edeceğim. Resulullah Allah'ın adıyla deyip bunu deviriyor defalarca ama bu kafir iman etmemiş. Bu rivayeti de İbni İshak yapıyor. İbni Kesir tefsirinde bazı senetlerle yapmış. Yani bu kişi Resulullah tarafından yere devrilmiş bir kişi o kadar güçlü olmasına rağmen. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiziksel olarak onun kadar güçlü değildi. Fiziksel olarak onun kadar kuvvetli değildi ama la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Bazen bakarsınız o koca iri yarı adam yani bir hakkı söyleyen Müslüman karşısında bir sinek kadar olur. Bazen milletin sinek gördüğü adam da kocaman bir aslan kesidir insanlara karşı. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتُمْ اِلَّا فِدْنَةً لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Biz onların sayısını yani 19 dedi ya cehennemdeki o işte görevli melekler, zebaniler. Biz onu diyor kafirlere fitne kıldık. Sayısını kafirlere fitne kıldık. Neden kafirlere fitne kılınmış? Çünkü Allah Azze ve Celle dilediğini dilediği şekilde yapandır. Kafirler de Allah'ın dilediği şeyi sorgulayan insanlardır. Kafirler Allah'ın dilediği şeyi sorgulayan insanlardır. Allah sakalı emreder, örtüyü emreder. Ya işte ahmak bir tane Kemalist kadın vardı. Atatürk'ü Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği Başkanı bu. Türkan Saylan'dan sonra başına geçmiş. Ya diyor madem diyor örtü o kadar faziletli bir şeydi niye annemizin karnından kız çocukları örtüyle doğmuyoruz diyor. Ya Allah dileseydi örtüyle doğardın. Gerzek insan yani. Allah dilememiş. Sana mı kalmış Allah'ın emrini sorgulamak? O zamanki müşrikler de aynısını sorguluyordular. O zamanki müşrikler de diyordular. Niye 19 tane? Yani koskoca cehennem bu kadar beşere susamış diyorsunuz. Ağzına kadar dolacak diyorsunuz. Yok mu daha diyecek diyorsunuz. O kadar adamı 19 tane bekçi nasıl bakar? Nasıl kontrol altında tutar demişler. Buradan fitneye düşmüşler. Halbuki hiçbir birlik yok ki, hiçbir ordu yok ki tepede bir tane sonra da kurmayları olmasın. Yani zebanilerin sayısının 19 olması sadece cehennemde 19 melek olduğunu göstermez. Bir grup İslam uleması demişler ki o 19 sayısı birliklerin adedini gösterir demiş. O her birinin altında binlerce Allah'ın adedini bildiği melek vardır demişler görevli. Ve onlarda zerre kadar merhamet yoktur. Onlar katıdırlar, serttirler, şedittirler demişler. Diyor ki وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِدْنَةً لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَلِيَسْتَقِينَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِيمَانًا. Biz diyor 19 sayısını söyledik. Niye söyledik? Ta ki kendilerine kitaptan ilim verilenler, nasip verilenler bunun Rableri katından bir hak olduğunu bilsinler. İslam uleması bu ayetin tefsirinde diyorlar ki ehli kitap Yahudiler meleklerin, cehennemdeki meleklerin sayısının 19 olduğunu biliyorlardı. Nitekim bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Kıyamet günü müminlerin yiyeceğinden sordular. Peygamber onlara haber verdi. Ardından cehennemin bekçilerinden sordular. Yine haber verdi. Biz diyor bu sayıyı böyle belirttik. Bir takım zalimleri saptıralım. Kendilerine kitaptan nasip verilen ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlar. Yani önceki semavi dinlerin mensupları da bilsinler ki bu Kur'an haktır. Çünkü önceki bilgiler tasdik ediyor. وَلِيَسْتَق۪ينَ Yani yakin olsun kitap verilenler. Yakinen bilsinler ki bu Allah katındandır. Başkasının katından değildir ya. Ve devamında وَيَزْدَادَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِيمَانًا. Bir de Allah iman edenlerin imanını bununla arttırsın diyor Subhanahu Teala. Burada neyin delili var? Müminlerin imanının arttığının delili var. İslam uleması, selef ve halef icma etmişler ki, ittifak etmişler ki iman artar. İnsan Allah'a itaat ettikçe artar, Allah'a isyan ettikçe azalır. Tabi mürciye gibi bazı taifeler, hariciler gibi bazı taifeler çıkmışlar. Azalıp eksilmeyi inkar etmişler. Gene mutezile onlara muvafakat etmiş bu konuda. İslam tarihi içerisinde ortaya çıkan sapık fırkalar. Onlar demişler ki iman artmaz ve eksilmez. Çünkü iman Arapça tasdik demektir lügatta. Ama İslam şeriatı lügata bakmaz. İslam geldikten sonra birçok kelimenin lügat anlamını değiştirmiştir. Bunun örneğini daha önce de vermiştim. Mesela kafir kelimesi. Araplar çiftçiye kafir derler. Çünkü çiftçi toprağı örter. Yani mahsulü tohumu attıktan sonra üzerini toprakla örter ki ekim bitsin diye. O yüzden Araplar, eski Araplar çiftçiye kafir derlermiş. Ama İslam kafire yeni bir mana katıp Kur'an ve sünnet naslarını yalanlayan olarak isimlendirilmiştir. Dolayısıyla bir kelimenin Arapça lügatındaki manası eşittir, şeriattaki manasıdır gibi bir algı olmaz. Dolayısıyla iman ehli sünnet vel cemaate göre şeriatın en doğru anlayan, sahabeden bu dini bize nakleden taifeye göre iman artar ve azalır. Bu ayette bunun delillerinden bir tanesidir. وَلَا يَرْتَابَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ Ta ki kendilerine kitap verilenler ve müminler geri dönmesinler. وَلِيَكُولَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَدْ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلًا. Ta ki kalplerinde hastalık olanlar ve kafirler desinler ki Allah bununla neyi irade etti? Çok fazla işlerin hikmetini sorgulamak kalbinde hastalık olan insanlarla kafirlerin işlerini. Bize düşen itaat etmektir. Bize düşen teslim olmaktır. Allah bunu böyle yap diyorsa, sakal koy dediyse vardır bir hikmeti. Mesela ipek elbise giyme diyorsa vardır bir hikmeti. Altın erkeğe haram kılınmışsa vardır bir hikmeti. Ya bize çok yakışıyor. Ya arkadaş var bir hikmeti yani. Niye giyiyorsun ki? Nitekim şimdi bilim adamları araştırmışlar. İşte erkek altın taktığı zaman kadının hormonu salgılıyormuş vücudunda. Ya bu hikmeti bilmeden önce biz teslim olduk yani. Kadın takacak tabii. Zaten kadınsal hormonları daha fazla salgılanması lazım ki bugün cinsiyetini değiştiren pisliklerin yaptığı işi yapmasın lanetli kişi. Bugün işte kadınken erkek, erkekken kadın olan binlerce insan var. Hesapta şeriat devleti millete göre İran. İran devleti şu anda cinsiyet değiştiren adamın %70 ameliyat masraflarını karşılıyor. Ta Hümeyni döneminde konmuş bir kanundur bu. El Arabiya televizyonu hatta böyle cinsiyet değiştirenler hakkında bir belgesel yapmıştı. Orada gösteriyorlardı. Kanunu da gösteriyorlar. Kanunda böyle yazıyor İran devletin kanununda. Ve bugün Türk devleti de bu yardımı yapıyor. Olma oranı %70 olmasa da o da belli oranda bir yardımda bulunuyorlar. Netice itibariyle böyle bir pisliğe bulaşıyor insanlar. Niye? Şeriatta muhalefetleri sonucu. Kendilerini haramlardan sakındırmayan bir topluluk fıtratını bozmaya mahkumdur. Çünkü Allah bize neyi emrettiyse onda bizim için maslahat vardır. Neyi de yasakladıysa onda bizim için gene maslahat vardır. Şeriat kulun maslahatı üzerine kurulmuştur. Usulül fıkhın tek kaidesi vardır der alimler. Maslahatları celbetmek, zararları def etmek. Bütün usulül fıkıh bu kaide üzerine kurulmuştur derler. Bize eğer kadın erkek karışması yasaklanmışsa bizde hikmet, bize hayır vardır bunda, maslahat vardır. Şimdi az önce anlattım. Kız işte iki kız, üniversiteli kız evde kalıyorken bir kız tek olduğu zaman öteki adam gelmiş. İşte ben internet için geldim deyip kızla tecavüz etmiş, sonra da kesmiş öldürmüş. Bahçeli evlerde burada. Şimdi o kız neye isyan etti şeriatta? Evinde oturması gerektiği gerçeğine isyan etti. İşte Turkcell'in Özgür Kız reklamlarını çok fazla izlemiş. Bir de Haydi Kızlar Okula kampanyalarını da çok izlemiş. Gelmiş ta memleketi Malatya'dan mı oradan buradan bir yere İstanbul'a, neresiyse artık. Gelmiş iki kız kendi başlarına bir evde yaşıyorlar. Yani bu şu manada söylemiyoruz bunu. Ha iyi ki yapmış böyle yaptırıyor. Haşa onu demiyoruz yani. Ama şeriata yaptığı isyan, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi işlemesi, bak ona böyle bir mefsedet olarak döndü. Böyle bir zarar olarak döndü. Dolayısıyla şeriatın her bir emri ve her bir yasağı bizim için nice, bizim bilmediğimiz, görmediğimiz ve anlamadığımız hikmetlerle doludur. Şeriat kulların maslahatı üzerine kurulmuştur. O yüzden bize düşen sorgulamadan mutlak bir manada teslim olmaktır. Bu sorgulamada teslim olmayan kafir ve kalbinde hastalık olan insanların işidir. كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ. İşte Allah Azze ve Celle bu şekilde dilediğini saptırır, dilediğine hidayet eder Allah. Allah dilediğini saptırır, dilediğine hidayet eder. Hidayet Allah'ın elindedir. لَيْسَ لَكَ فِي الْاَمْرِ شَيْءٍ. Bu işte sana bir şey yoktur diyor Allah. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ. Ancak Allah dilediğine hidayet eder. Sen sevdiğine hidayet edemezsin diyor Kasas suresindeki ayette. اِنَّكَ لَا تَهْد۪ي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ. Sen sevdiğine hidayet edemezsin. Allah dilediğine hidayet eder. Kullar hidayet için sebepleri koşturacaklar. Allah da kul için dileyecek. Allah dilemeden kimse hidayete eremez. Hiçbir nefis Allah'ın izni olmadıkça hidayete eremez. O yüzden yalvara yakara Allah'tan hidayet dilemek lazım. O yüzden namazın her rekatında Fatiha suresi farz kılınmış. Kim Fatiha'yı terk ederse namazı batıl olur. İster bilerek ister unutarak terk etsin, fark etmez. O adamın namazı batıl olur. Ve Fatiha'nın tam ortası nedir? İhdinas sıratal müstakimdir. Bizi doğru yola hidayet et. Bize doğru yolu göster. Allah'tan sürekli müminin bu konuda talepte bulunması lazım. وَمَا يَعْلَمُوا جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّهُ. Rabbinin ordularını Rabbinden başkası bilemez diyor. Rabbinin ordularını Rabbinden başkası bilemez. Bu ayetin ne kadar büyük bir ayet olduğunu anlamak için Resulullah'ın şu sözlerini bilmek lazım. Aleyhissalatü vesselam Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadiste diyor ki Beyt-il Ma'mur denen bir yer var. Bu gökte. İbrahim Aleyhisselam Beyt-il Ma'mur'a yaslanmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktığı gece İbrahim Aleyhisselam'ı o Beyt-il Ma'mur'da görmüş. Sırtını Beyt-il Ma'mur'a, yani Kabe, gökteki Kabe diyebiliriz. Onun sırtına yaslamış. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki gökten yere düşse Beyt-il Ma'mur tam Kabe'nin üzerine düşer diyor Aleyhisselatü vesselam. Ve o hadiste, uzun hadiste, Bukhari Müslim'in ittifak ettiği bu hadiste Beyt-il Ma'mur'dan bahsederken diyor ki oraya her gün 70 bin melek girer ve kıyamete kadar bir daha o meleğe sıra gelmez Beyt-il Ma'mur'u tavaf etmek için. Her gün tavaf etmeye 70 bin melek giriyor. Bir tavaflarını yapıyorlar, çıkıyorlar. O tavafını bitirip çıkan meleğe kıyamete kadar bir daha sıra gelmiyor. Allah'ın ordusu bu kadar geniş. Gene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den İmam Ahmed'in Ebu Zer el-Gıfari radiyallahu anhu yoluyla rivayet ettiği şu hadiste diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İnni ara ma la taraun. Ben sizin görmediğinizi görüyorum. Ve esma'u ma la tesma'un. Sizin işitmediklerinizi ben işitiyorum. Ma fiha mevdi'u arba'a asabi illa aleyhi melek sacid. Gökte hiçbir yer yok ki şöyle dört parmak yan yana koyun, dört karış. Dört parmakta bir melek var Allah'a secde ediyor. Dört parmakta bir melek Allah Azze ve Celle'ye secde ediyor. لَوْ عَلِمْتُمْ مَعَالَمُ لَدَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا Benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz. وَلَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ Yataklarınızda kadınlarınızdan lezzet almazdınız. وَلَخَرَجْتُمْ اِلَى السَّعَدَاتِ Öyle ki bu mutsuzluğunuz sizi yükseklere, dağlara vurmaya sebep olurdu diyor. Yükseklere, dağlara çıkardınız. Ebu Zer fekale Ebu Zer radıyallahu anhu vallahi levadittu enni şeceratun tu'dat. O gün ben temenni ettim ki Allah'tan keşke bir ağaç olsaydım da beni yeseydiler. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anhu söylüyor. Hadisi Ahmet, Tirmizi, İbn-i Mace rivayet etmişler. Bu hadiste açıkça görülüyor ki gökte dört karış yer olmasın, her birinde ne var? Allah'a secde eden bir melek var. Gene Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan Cabir İbni Abdullah yoluyla gelen başka bir hadiste diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yedi kat gökte bir ayak, bir avuç içi veya bir karış kadar yer olmasın ki kesinlikle orada ya kıyam eden, ya secde eden, ya ruku eden bir melek vardır. فَاِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالُوا جَمِيعًا Kıyamet günü olduğu zaman gökteki bu bir karış, işte bir avuç içi veya dört parmak miktarınca yerin her birinde var olan melekler kıyamete kadar secde, kıyamete kadar ruku, kıyamete kadar Allah'ın huzurunda kıyamda dururlar. Ve kıyamet günü olunca da derler ki سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقٌ حَقُّ عِبَادَتِكَ Seni tenzih ederiz, biz sana hakkıyla ibadet etmedik. Yerler gökler yaratıldığı günden beri kıyam ediyorlar. Yerler gökler yaratıldığı günden kıyamete kadar secde ediyorlar. Diyorlar ki biz sana hakkıyla ibadet edemedik. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Allah ayette böyle söylüyor. İnsanlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. İnsanlar Allah Azze ve Celle'ye hakkıyla takdir etseydiler ondan çok çok korkarlardı. Ama Allah'ı hakkıyla takdir etmedikleri için çok rahat isyan edebiliyorlar. Çok rahat fısk işleyebiliyorlar. Kim Allah'ı kalbinde ne kadar tazim ediyorsa o kadar haram ve helal sınırına riayet eder. Kim de ne kadar Allah'ı az tazim ediyorsa haram ve helal noktasında da o kadar az korkar. Ve başka bir rivayette gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den geliyor. Bir gün Adi İbni Arta hutbeye çıkıyor minbere. Minberde diyor ki ben Resulullah'ın ashabından birinden işittim ki diyor. İnna Allahu Teala melaiket ter'adu faraidahum min khifatihi. Allah'ın öyle melekleri vardır ki diyor, korkusundan o melekler dehşete düşmüştür. Ma minhum melek taqtaru minhu dam'atu min aynihi illa waqa'at ala melek yusalli. O melekler öyle korkarlar ki gözlerinden damlalar, yaşlar düşer. Düşen damla yere inmez. Öbür alttaki meleğin üzerine düşer, düşen damlalar. وَاِنَّ مِنْهُمْ مَلَائِكَ سُجُودًا مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ خُلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Yerler ve gökler yaratıldığı günden beri Allah'a secde eden melekler vardır onlardan bir kısmında. لَمْ يَرْفَعُ رُؤُسَهُمْ Onlar kafalarını kaldırmazlar. وَلَا يَرْفَعُونَهَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününe kadar asla kafaları secdeden kalkmaz onların. فَاِذَا رَفَعُ رُؤُسَهُمْ Kafalarını kaldırdıkları vakit نَظَرُ اِلَى وَجْهِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلُ Kıyamet günü kafalarını kaldırdıklarında Allah'ın yüzüne bakacaklar. قَالُوا diyecekler ki سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقِّ اِبَادَتِكَ Biz seni tenzih ederiz, biz sana hakkıyla ibadet edemedik diye Allah Azze ve Celle'ye temennide bulunacaklar. Yani düşünün yaptığınız ibadetleri ha. Hepimiz yaptığımız secdeleri, rukuları düşünelim yani. Yani secde ruku yaptık, namaz kıldık diye adam zannediyoruz kendimizi. Secdede rukuda Allah'tan başka her şey var aklımızda. Allah'ın yüceliğinden, kudretinden, azametinden başka her şey var aklımızda. Yani bu naslar hep bize tekrar tekrar aynı şeyi vurguluyor. Allah'ı hakkıyla takdir edin. Allah'a tazim edin. Allah'ı dilinizle tazim edeceksiniz ki kalbinize insin önce. Şimdi ben size Allah'ın azametiyle, yüceliğiyle alakalı bu hadisleri okurken ben biliyorum ki hepimizin kalbi Allah'a karşı tazimle, Allah'a karşı zilletle, Allah'a karşı ihtiyaçla doluyor. Dille Allah tazim edilmeden nasıl kalple tazim edilebilir? Girdiğimiz meclislerde, oturduğumuz oturumlarda Allah Azze ve Celle'yi dilimizle tazim etmekten çok dilimizi gıybet, dedikodu, haset, benzeri pis şeylerle meşgul ettiğimiz müddetçe nasıl Allah hakkıyla tazim edebiliriz ki? Nasıl Allah hakkıyla takdir edebiliriz? Öyleyse oturduğumuz her mecliste Allah'ın azametinden, yüceliğinden bahsedeceğiz ki kalpler de Allah'a tazim etsin. Önce diller tazim edecek, sonra kalpler etsin. Kalpler ettikten sonra deriler, hücreler, azalar artık tazim etmeye başlayacak. İbnül Kayyim rahimullah zikrin faziletini anlatırken diyor ki, İnsan çoğu zaman diliyle zikir yaparken aslında kalbiyle zikir yapmaz. Zikre başladığında kalp zikre